misli o toj laž, iz čiste dosade laž. I ne slušaj me mnogo, ja samo želim da me neko voli, ali ne znam koji, zato skači. To je lako, zato skači. I ne misli na kraj, pusti, nek te nose ruke, ruke što su kupile sjaj, la la la le. Da mislimo da vrijedi, hajde da se volimo i da tu se ne štedi. Hajde da postojimo i saznamo sve što se saznati da. Hajde da se orimo, la la la la la la la la. To je laž, iz čiste dosade laž. I ne slušaj me mnogo, ja samo želim da me neko voli, ali ne znam koji, zato skači. To je lako, zato skači. I ne misli na kraj, pusti, nek te nose ruke, ruke što su gubile sjaj, la la la le. Dosade laž. I ne slušaj me mnogo, ja samo želim da me neko voli, ali ne znam koji, zato skači.